Psalm 131, Canticum Gratum. Memento Domine David, et omnis mansuetudinis eius, sicut juravit Domino, votum vovit Deo Iacob. Si introiero in tabernaculo domus mei, si ascendero in lectum strati mei, si detro somnum oculis meis, et palpebris meis dormitationem, et requiem temporibus meis, donec inveniam locum Domino, tabernaculum Deo Iacob. Ecce, audivimus eam in Ephrata, invenimus eam in campi Silvae, introibimus in tabernaculum eius, adorabimus in loco ubi steterunt pedes eius. Surge, Domine, in requiem tuam, tu et arca sanctificationis tuae. Sacerdotes tui induanto justitiam, et sancti tui exultent. Propter David, servum tuum non avertas faciam Christi tui. Juravi Dominus David veritatem, et non frustrabito eam. De fructu ventris tui ponam supersedem tua. Si custodierent filii tui testamentum meum, et testimonia mea eque docebo eos. Et filii eorum usque in saeculum sedebunt super sedem tua. Quoniam elegit Dominus Sion, elegit eam in habitationem sibi, ec requies me in saeculum saeculi, ic habitabo quoniam elegi eam. Fiduam eius benedicens benedicam, paperes eius saturabo panibus, sacerdotes eius induam salutari, et sancti eius exultatione exultabunt. Illuc producam cornu David, paravi lucernam Christo meo, inimicos eius induam confusione, super ipsum autem, e florebit sanctificatio mea.